สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เราก็มาผจญภัยกันต่อกับผู้พิทักษ์แห่งพงไพรกันกับเกมล่าไอ้งางามก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วเจ้าของบทประพันธ์ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมนายทกรคนชอบเล่านำมาถ่ายทอดครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นไปกันเลยข้าพเจ้ากับนาสีทายืนนิ่งตะลึงมองไปราวกับถูกสะกดอีกไม่ถึง19ไอ้งางามก็จะปะทะเข้ากับข้าพเจ้าเลยนะสีทาแล้วโดยมีไม้ตายล้มขวางอยู่ขั้นกลางหลบเร็วข้าพเจ้าตะโกนร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมทั้งปล่อยมือที่จับปืนและถูกกระแทกนะสีทาจนล้มกลิ้งไปด้วยกันขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงดังโครมใหญ่เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของไอ้งางามปะทะเข้ากับโคนไม้ตายที่ล้มขวางอยู่อย่างแรงจนบริเวณโคนต้นตลอดถึงรากที่ยังฝังดินอยู่ถึงกับขยับหลุดออกมาห่างจากจุดเดิมร่วมวาเดชบุญที่เราทั้งสองพ้นจากอันตรายมาได้แต่ก็วุ่นวิตที่จะโดนไม้ตายบริเวณกลางลำต้นทับเอาจากการเคลื่อนที่ด้วยแรงปะทะอันมหาศาลยังดีที่ส่วนปลายซึ่งมีกิ่งก้านที่ใหญ่ยันขวางเอาไว้จึงขยับได้เพียงส่วนโคนเท่านั้นเราทั้งสองรีบพลิกตัวลุกขึ้นยืนขณะไอ้งางามปรากฏอยู่เบื้องซ้ายห่างไปไม่ถึง19โดยมีไม้ตายขวางล้มอยู่และเกือบจะในทันทีที่ได้ประจันหน้ากันมันก็ได้โน้มตัวลงใช้งาคู่งามนั้นช้อนงัดบริเวณโคนลำต้นขนาดคนโอบก่อนจะถมตัวเข้ามาสะบัดใส่ข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะมองหาอาวุธปืนซึ่งไม่ทราบว่ากระเด็นไปตกอยู่ตรงไหนรีบประชากแขนของน้าสีทาที่ยังยักแย่ยักยันออกวิ่งห่างไปทางส่วนยอด ไปสิตนจะบกนันนายเดี๋ยวสีทาจะหลอกมันออกมาทั้งนี้เอง น้าสีทาร้องบอกเสียงดังก้องพร้อมทั้งผลักหลังข้าพเจ้าให้ออกวิ่งไปที่ต้นจะบกใหญ่ขณะเดียวกันไอ้งางามไปได้อ้อมโคนไม้หมายตรงเข้ามาอย่างโกรธเกรี้ยวดุร้ายข้าพเจ้าจึงออกวิ่งไปที่ต้นจะบกใหญ่ทางขวามือขณะหางตาก็เหลือไปมองไอ้งางามไปพลางส่วนนาสีทาก็ได้วิ่งออกไปทางซ้ายที่ปรากฏเป็นลานกว้างที่มีแต่พื้นดินแข็งกระด้างมีแต่ก้อนกรวดเกลื่อนกลาดแล้วร้องตะโกนเรียกไอ้งางามสิงนักก้องกังวาน ก้อนงาก้อนงา ก้อนงาเป็นภาษาสวยที่หมายถึงเด็กตัวเล็กๆซึ่งมีความหมายว่าเป็นที่น่ารักน่าชังน่าเอ็นดูความหมายเดียวกับขนูซึ่งแม้จะตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังใช้เรียกหาเพราะเคยปากดูเหมือนไอ้งางามจะชะงักอยู่หน่อยนึงก่อนที่มันจะหมุนตัวกลับและควบเหย่าตรงมาหาข้าพเจ้ายังไม่ถึงต้นจะบกเดชข้าพเจ้าก็หมุนตัวกลับพร้อมทั้งกระชากอาวุธปืนสั้นจุด38ใน2หนังที่คาดเอวขึ้นมาแล้วระเบิดกระสุนใส่ไอ้งางามที่ควบเหย่าห่างไม่ถึง29ไป3นัดติดๆที่หมายคือบริเวณน้ำเต้าหนกหนุนเด่นชัดป้องป้องป้อง3นัดไม่พลาดเป้าแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่ออาวุธที่ใช้ไม่ได้มีไว้ล้มสัตว์ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าเองก็เข้าใจเดเพียงแต่ต้องการจะหยุดยั้งมันไว้ชั่วคราวและเป็นไปด้วยสัญชาตญาณเสียมากกว่าด้วยนั่นเองก็เท่ากับเป็นสะกิดต่อมหัวให้มันโกรธหนักขึ้นไปอีกไอ้งางามชะงักอยู่หน่อยนึงก่อนจะแผดเสียงร้องอย่างกราดเกรี้ยวและควบเหย่าเข้ามาราวกับพายุบุกแคมข้าพเจ้าวิ่งอ้อมออกไปทางขวาก่อนจะหมุนตัวกลับไปดูก็เห็นไอ้งางามเบี่ยงตัวที่ใหญ่เทอะทะเบนห่างจากจะบกต้นนั้นข้าพเจ้าจึงอ้อมไปอีกด้านนึงกว่าที่มันจะตั้งหลักได้ร่างอันใหญ่โตมโหฬารก็ถลายไปไกลขณะข้าพเจ้าก็ได้อ้อมไปอยู่หลังต้นจะบกแล้ว ก้อนงาก้อนงา น้าสีทาได้วิ่งมาตะโกนร้องเรียกมันอยู่ไม่ห่างทั้งฝากฝั่งไม้ตายจุดที่ระส้มหญิงมันแล้วร้องบอกข้าพเจ้าเสียงดังลั่น อย่าหนีห่างจากต้นไม้นั้นนะนายระวังตัวด้วย ไม่ต้องร้องบอกเตือนข้าพเจ้าก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่าการที่จะเอาตัวรอดจากสัตว์ใหญ่ประเภทช้างจะต้องอาศัยอะไรเป็นที่กำบังหรือหลบหลีกมันไอ้งางามเองก็ไม่ได้สนใจน้าสีทานอกจากข้าพเจ้ามันได้วิ่งเหย่าตรงมาพอได้ระยะ29ข้าพเจ้าก็ขยับออกขวาเพื่อล่อมันมาหาดูเหมือนไอ้งางามจะหลงกลมันได้เบนตัวทำท่าจะตรงมาตามที่ข้าพเจ้าหลอกล่อแต่พอใกล้ระยะที่มันจะถึงต้นไม้มันก็กลับอ้อมมาดักข้าพเจ้าที่ขยับเท้าวิ่งอ้อมไปอีกด้านพอดี เฮ้ย ข้าพเจ้าหลุดปากร้องออกมายิ่งตกใจขณะชะงักร่างหยุดไว้จนตัวโก่ง นาย สิงของน้าสีทาร้องดังมาแววๆทั้งที่อยู่ห่างกันไม่ไกลนั่นเพราะถูกกลบไว้ด้วยเสียงลงพื้นจากเท้าทั้งสี่จนสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นข้าพเจ้าไม่อาจจะกลับไปบังต้นจมูกได้ทันอีกแล้วจึงระเบิดกระสุนที่เหลือเข้าใส่ไม่ยั้งแล้วหันกลับแผ่นแนบไม่เหลียวหลัง ป้องป้องป้องนายทางนี้ทางนี้อย่าวิ่งตรงเลี้ยวมาทางนี้เร็วเข้ามันจะถึงตัวแล้ว สิ่งของน้าสีทาเหมือนจะแว่วมาแต่ไกลแต่ข้าพเจ้าก็พอจะจับใจความได้เพราะยังควบคุมสติได้อยู่จึงฉีกออกซ้ายฝ่าดวงหนามเล็บแมวโดยไม่สนใจว่าหนามไหนจะเกาะเกี่ยวเนื้อตัวจนฉีกขาดหรือไม่ขณะเสียงที่ควบเหย่าคึกคึกดังไล่หลังมาอย่างเร่งร้อนไม่เคยมีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตเท่ากับครั้งนั้นอากาศที่ร้อนแรงกับความหวยหิวไม่ได้เป็นปัญหาแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใดเลยวิ่งแล้ววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างสุดชีวิตวิ่งอย่างชนิดที่ลืมตายออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างลัดเลาะและมุดลอดไปตามพุ่มหนามเล็บแมวและเล็บเหยี่ยว ขณะเสียงคึกๆและแตกร้าวจากการที่ไอ้งางามแหวกฝ่าพุ่มหนามตามมาติดๆเหมือนนานแสนนานราวชั่วกับชั่วกันทั้งที่ความจริงเพียงไม่กี่ชั่วอึดใจเท่านั้นในที่สุดข้าพเจ้าก็หลุดออกมาสู่ที่โล่งตรงที่น้าสีทาออกมาร้องเรียกไอ้งางามครั้งแรกในป่าหนามยังพอมีสิ่งกีดขวางช่วยชะลอมันไว้บ้างแต่ที่โล่งกว้างกลางแจ้งไม่มีทางที่จะหลบหลีกลี้หนีห่างมันไปได้เลยครั้งแรกข้าพเจ้ารู้สึกใจหายวาบรู้ถึงชะตาว่าคงจะจบสิ้นกันในวันนั้นแน่แต่แล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาอย่างมีความหวังเพราะที่เบื้องหน้าห่างไปร่วมร้อยก้าวสองลุงหลานกำลังถือปืนวิ่งตามกันมาอย่างเร่งรีบโดยมีบุญนำวิ่งหน้าตั้งตามหลังมาด้วยแต่เจยที่วิ่งถังขาควบปุเรงปุเรงขณะแข่งตะโกนบอกเสียงดังก้อง เร็วเข้านายเร็วเข้าวิ่งเร็วแต่เจยมาแล้วนายเอ้ยแต่เจยมาช่วยนายแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่เจยเอาอยู่แต่เจยเอาอยู่ ไม่ถึง59บุญนำก็หยุดยืนและประทับปืนขึ้นบ่าเมนปากกระบอกขึ้นสูงก่อนจะระเบิดกระสุนสวนเข้ามาในทันที ป้อง ตามไปด้วยตะเจยที่ยกปืนประทับบาดและยิงสวนเข้ามาทั้งที่ยังวิ่งอยู ่ป้อง ข้าพเจ้าไม่อาจทราบว่าไอ้งางามมันจะสิ้นฤทธิ์ด้วยอำนาจของกระสุนปืนไรเฟิลจากฝีมือของสองลุงหลานหรือไม่ข้าพเจ้าไม่มีเวลาหันไปดูนอกจากกัดฟันวิ่งไปหาสองลุงหลานอย่างสุดกำลังที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่แต่เจยกับบุญนำได้แยกออกซ้ายขวาขณะข้าพเจ้าวิ่งฝ่าไปตรงกลางและเสียงปืนในมือของสองลุงหลานก็ระเบิดขึ้นพร้อมๆกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว ป้องป้อง แล้วตามมาด้วยเสียงปืนจากอีกฝากหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลซึ่งมาจากน้าสีทานนั่นเอง ป้อง เสียงร้องอย่างกระดิกเรียกของไอ้งางามแผดสะท้านจนแสบแก้วหูกลบเสียงปืนไปหมดสิ้นเมื่อพ้นระยะที่คิดว่าปลอดภัยแล้วข้าพเจ้าจึงหันกลับไปมองขณะยืนหอบหายใจจนตัวโยนไปมาแทบจะทรงกายไว้ไม่อยู่แต่แล้วก็ต้องรู้สึกใจหายวาบไม่เห็นแต่เจยวิ่งทางขาควบปุเรงปุเรงตรงมาทางข้าพเจ้าพร้อมทั้งร้องเรียกให้ช่วยเสียงหลงโดยมีไอ้งางามตัวใหญ่ดำทะมึนกวดตามหลังมาติดๆขณะบุญนำและน้าสีทาก็วิ่งตามหลังไอ้งางามมาพร้อมทั้งระเบิดกระสุนเข้าใส ่ป้องป้องช่วยแต่เจยด้วยนายเอ้ยช่วยแต่เจยด้วยไอ้งางามเอาแต่เจยตายแน่ๆคราวนี้นายเอ้ยไปที่จอมปลวกนั่น ข้าพเจ้าป้องปากตะโกนสุดเสียงขณะชี้ไปที่พุ่มโผล่หนำเล็บเหี่ยวจอมปลวกใหญ่จุดที่ไอ้งางามไปแอบซุ่มหมายเล่นงานพวกเราซึ่งอยู่ห่างถึงซ้ายมือไม่ห่างจากตะเจยมากนักแล้วข้าพเจ้าก็กัดฟันฝืนใช้วิ่งไปที่คนไม้ตายจุดที่ซุ่มยิงไอ้งางามเสียเวลาไม่นานข้าพเจ้าก็พบปืนคู่ชีพตกอยู่ใต้ไม้ตายบริเวณกลางลำต้นจึงเก็บปืนสั้นเข้าสองหนังที่คาดเอวแล้วรีบคว้าไรเฟิลขึ้นมาสลัดปลอกเก่าทิ้งเลื่อนนัดใหม่เข้าไปแทนก่อนจะลากสังขารวิ่งตรงไปยังจุดที่ไอ้งางามกับมังกรต้อนจะเจยอยู่รอบบริเวณพุ่มผลจอมปลวกใหญ่นั้นด้วยสภาพที่กระปกกระเปรี้ยแทบจะหมดแรงขณะที่เสียงจะเจยก็ร้องวกเวกโวยวายไม่ขาดปากปนเปไปกับเสียงปืนเสียงร้องของไอ้งางามและเสียงหักโครมครามแตกร้าวขณะมันตะลุยฝ่าผ่านสิ่งกีดขวาง พ่อแก้วไม่แก้วช่วยด้วยแก้วด้วยเถอะเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองคลองคุ้มครองจะเจยให้ปลอดภัยด้วยเถอะโอ้ยจะเจยตายตายไอ้เจยตายแน่คราวนี้โอ้ย เสียงปืนเสียงไอ้งางามและเสียงอึกทึกค่อยๆห่างไปจากจุดบริเวณที่ไอ้งางามแอบซุ่มซ่อนอยู่ขณะเดียวกันเสียงตะเจยก็พลอยเงียบหายไปด้วยข้าพเจ้าหยุดเงี่ยหูฟังเมื่อเลยจุดนั้นมาไกลพอสมควรทุกอย่างดูเงียบเชียบนิ่งสนิทราวกับป่าร้างไม่ได้แววสำเนียงใดๆนอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองที่ยังหอบหืดฟืดฟาดจนตัวโยนไปมาแสงแดดที่แผดจ้าและแรงกล้าขึ้นเรื่อยปรากฏเป็นพรายระยิบระยับอยู่เหนือเทือกทิวป่าร้างโดยรายรอบจนในตารู้สึกพรายพร่าขณะท้องไส้ก็เริ่มอุดทนด้วยเลยเวลาอาหารเช้ามามากโขแล้วประกอบกับต้องออกแรงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากไอ้งางามด้วยข้าพเจ้าก็แทบจะสงกายไว้ไม่อยู่แต่ก็ฝืนกู้เสียงร้องเรียกไป 3-4 ครั้งได้เมื่อไม่ได้ยินเสียงกู้ตอบรับข้าพเจ้าก็ค่อยๆสุดตัวลงนั่งอยู่ใต้ซุ้มเล็บเหี่ยวขณะลำคอก็แห้งผากเป็นผุยผงแทบจะส่งเสียงผ่านลำคอออกมาไม่ได้จึงหยิบกระติกสนามที่เหน็บเอวขึ้นมาเปิดฝาจิบน้ำดื่มแก้กระหายเมื่อค่อยสดชื่นขึ้นบ้างก็เปลี่ยนบรรจุกระสุนใหม่เข้าลูกโม่จุด38แม้ไม่อาจจะหยุดไอ้งางามมันได้แต่ก็ทำให้มันชะงักได้บ้างก่อนที่ข้าพเจ้าจะฉวยโอกาสเพ่นหนีได้ทันสักพักใหญ่เสียงกู่ของบุญน้ำก็ดังมาแว่วๆข้าพเจ้าจึงกู่ขานรับกลับไปไม่กี่อึดใจต่อมาบุญนำและน้าสีทาก็โผล่ออกจากพุ่มรกที่แห้งตายของหนามเล็บแมวแล้วตรงมาหาข้าพเจ้าที่นั่งหมดแรงเหนือพื้นดินที่แข็งกระด้างแล้วแต่ใจล่ะข้าพเจ้าทักถามเสียงอ่อนระหวยรวยแรงบุญนำก็หันไปมองหน้าน้าสีทาเหมือนจะทักถามเช่นกันไม่เห็นน้าสีทาทำหน้าตื่นๆเหมือนไม่รู้เรื่องจึงหันมาบอกเสียงตื่น ๆไม่รู้เหมือนกันนายเราหมดแต่ไล่ยิงไอ้งางามจนเตลิดหนีไปไม่รู้ว่าแกวิ่งไปทางไหน ถ้าอย่างนั้นรีบตามหาเร็วเข้าข้าพเจ้ารีบผุดลุกขึ้นอย่างร้อนใจและกูตะโกนเรียกหาเสียงดัง ตาอยู่ไหนได้ยินแล้วขานรับด้วย เราทั้งสามแยกกันค้นหาพร้อมทั้งส่งเสียงร้องเรียกดังก้องกังวานไปทั้งป่าแหลงอันกันดารสักพักก็ได้ยินเสียงกู่ขานรับดังมาแว่วแว่ว ตาเจ๋ยอยู่นี่ละนายเอ้ยมาช่วยตาเจ๋ยด้วยตาเจ๋ยออกไม่ได้ เมื่อข้าพเจ้าเร่งตามเสียงนั้นไปก็เห็นบุญน้ำกับน้าสีทายืนมองขึ้นไปเป็นพุ่มโพนหนามเล็บเยี่ยวจอมปลวกใหญ่จุดที่ไอ้งางามแอบซุ่มมาจะเล่นงานพวกเราเมื่อข้าพเจ้าไปถึงก็มีเมียงมองแล้วก็ส่งสายตามองลอดช่องว่างของพุ่มหนามที่รกทึบเนื่องจากความรกทึบและมัวสลัวต้องปรับสายตาอยู่เป็นนานจึงสังเกตเห็นร่างเล็กๆดำๆของตาเจยติดอยู่บนยอดจอมปลวกที่มีกิ่งหนามอยู่รายรอบตัวข้าพเจ้าจึงถามไปอย่างสงสัยตาเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างไรตาเจยก็ไม่รู้เหมือนกันนายนายบอกให้ตาเจยหนีมาที่จอมปลวกตาเจยก็วิ่งหนีไอ้งางามขึ้นมาบนนี้เลยเรียกว่าเขาแต่นายแต่เจ๋ยจะแย่อยู่แล้วปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวรีบฉีดแต่เจ๋ยออกไปที แต่เจ๋ยอดครวญด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหน้าเวทนาสงสารข้าพเจ้าพยายามมองหาช่องทางพอที่แต่เจ๋ยจะเล็ดรอดออกมาได้ก็เห็นว่าไม่มีทางเนื่องจากกิ่งหนามพันเลื้อยเลี้ยวรถและซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน่นทางเดียวที่จะนำแต่เจ๋ยออกมาได้คือการใช้มีดพร้าฟาดฟันแล้วรีดกิ่งหนามออกเป็นช่องแต่เราไม่ได้พกมีดพร้ามาด้วยนอกจากมีดสั้นที่เหน็บเอวซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ฟันและล็อกกิ่งหนามออกได้ข้าพเจ้าจึงบอกแต่เจ๋ยไปว่ารอพวกเจ้าเองมาก่อนตาเราจะใช้มีดพร้าฟันหนามออกและนำตาออกมาจะเย็นๆไว้ตาในนั้นมันเย็นไม่ใช่หรอพักอยู่ในนั้นให้สบายใจก่อนไอ้เย็นน่ะมันก็เย็นอยู่ดอกนายข้างในเนี่ยแต่ใจแต่เจ๋ยน่ะมันเย็นไม่ไหวดอกอยากจะออกไปข้างนอกซะไวๆจะให้แต่เจ๋ยนั่งรอพวกเจ้าเองมาถึงก่อนอย่างสบายใจเฉิบเห็นทีแต่เจ๋ยคงจะเป็นไข้ไม่สบายซะก่อนอย่างแน่ๆแต่ใจอดครวญน้ำเสียงละห้อยข้าพเจ้าเลยฝืนหัวเราะปลอบขวัญไปว่า ไม่เป็นอะไรมากหรอกตาทำใจดีๆไว้ให้เจ้าเอกมาถึงก่อนเราจะช่วยตาได้กว่าพวกเอกจะมาถึงแต่ใจคงเป็นล้มตายพอดีพรานชรายังคงบ่นกระปอดกระแปดไม่ขาดปากขณะข้าพเจ้าบุญน้ำและน้าสีทาพากันไปพักอยู่ใต้ร่มเงาสะเดาใหญ่ที่ปลัดใบผลิยอดอ่อนอยู่ร่มรำตามกิ่งก้านที่แผ่กว้างสักพักน้าสีทาที่นั่งยองๆอยู่บนพื้นดินที่ปัดกวาดใบแห้งจนโล่งเตียนก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเป็นความผิดของสีทาเองสีทาไม่น่าใจอ่อนไปขวางนายเลยสีทาเกิดจะทำให้นายและทุกคนต้องตายไปแล้วเงียบไปชั่วขณะบุญน้ำก็มองหน้าข้าพเจ้ากับน้าสีทาสลับกันไปมาเป็นความหมายว่าไม่เข้าใจกับเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้าสีทาจึงสาธยายเรื่องราวต่างๆให้ฟังอย่างคร่าวๆนายกำลังจะยิงไอ้งางามอยู่แล้วแต่น้าเกิดบ้าอะไรขึ้นมาไม่รู้ไปแย่งปืนนายไม่ให้ยิงมันอ้าวไอ้สีทาเอ็งบ้าอะไรถึงทำไปอย่างนั้นเจยโวยวายลงมาเสียงดังไม่ได้ยินชัดถนัดหูเพราะอยู่ห่างกันไปไม่ไกลน้าสีทาก็อ้อมแอมตอบไม่เต็มเสียงสีทาสงสารมันตาสีทาทนไม่ได้ที่จะให้มันล้มลงไปต่อหน้าต่อตาอ้าวเวละสิทีเนี้ยเจยโวยวายลงมาด้วยความไม่พอใจอย่างหนักกูจะบ้าตายมึงสงสารมันแล้วมึงมาตามข่ามันทำไมมึงมาขอร้องให้นายช่วยตามข่ามันทำไมวะไอ้สีทาฮ่าโอ้ยกูหลงงึดมึงเลยจริงใจเย็นๆตาผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเป็นใครก็ยากที่จะทำใจได้ไม่เห็นสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยมันจะถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตาข้าพเจ้าทักท้วงขณะบุญดำก็นั่งเงียบด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยใสซื่อส่วนน้าสีทาก็มีแต่ความเศร้าหมองปรากฏอยู่บนดวงหน้าที่หยาบกร้านอารมณ์ของพรานชรายังไม่สงบจึงยังคงโวยวายลงมาไม่ขาดปากกูเกือบตายเพราะไอ้งางามมันไล่เหยียบซ้ำยังมาติดอยู่ในพงหนามนี่อีกหากออกไปไม่ได้กูเห็นจะต้องตายกลายเป็นเจ้าพ่อจอมปลวกหนามเล็บเหยียวเส้นละกระมังไอ้สีทาเออกูหลงงึดมึงเลยจริงๆพับผ่าเสียวเงียบไปอีกชั่วขณะพรานชราก็หลุดคำถามออกมาที่ทำเอาข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดและเชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะรู้สึกอึดอัดเช่นเดียวกันกับข้าพเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปล่ะทีนี้บรรยากาศที่ไม่น่าพิรมดูเหมือนจะทับถมลงมาในใจข้าพเจ้าให้เกิดความรู้สึกที่เหนื่อยหน่ายจริงอยู่ที่แรกเริ่มเดิมทีหลังจากลมไอเคียวตันลงได้แล้วข้าพเจ้าก็ปรารถนาที่จะกลับเคหสถานบ้านช่องในกรุงเทพเพื่อพักผ่อนกายใจก่อนจะออกท่องไพรเป็นวิสัยปกติแต่ไม่เห็นความทุกข์ยากของผู้ที่คิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบในความเดือดร้อนของผู้คนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์เลี้ยงของตนโดยสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายตนก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่ลังเลที่จะรับปากเมื่อเขาเอ่ยปากขอร้องแต่เมื่อเกิดเหตุขัดข้องระหว่างกลางเส้นทางที่จะก้าวย่างต่อไปก็ดูเหมือนจะถูกปิดกั้นเสียสิ้นข้า ข้าพเจ้าไม่โทษหรือโกรธเคืองนะสีทาเลยที่เขามาขัดขวางข้าพเจ้าขณะกำลังจะลั่นไกสังหารไอ้งางอมซึ่งเขาเองเป็นฝ่ายขอร้องข้าพเจ้าให้ช่วยจัดการมันแต่แรกเริ่มกลับกันข้าพเจ้ากลับรู้สึกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกที่เขาผูกพันต่อสัตว์เลี้ยงที่เขาอบอุ้มและดูแลมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดการเดินหน้าตามล่าไอ้งางามก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปกลับข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นแผ่วเบาแม้จะรู้สึกปวดใจที่เห็นความทุกข์ระทมตรมใจปรากฏกับสีหน้าและแววตาที่เศร้าหมองอย่างรู้สึกผิดของชายวัยกลางคนที่ยังสับสนในคุณธรรมและความผูกพันอันเป็นสามัญสำนึกที่ยังผูกติดอยู่กับอารมณ์รักโลภโกรธหลงความสงัดวิเวกวังเวงเหมือนถูกตรึงอยู่ชั่วกับชั่วกันแสงแดดยังคงแผดแสงแรงกล้าปกคลุมผืนป่าอันแห้งแล้งกันดารและกันดารจริงๆเพราะไม่ปรากฏว่าจะมีสิ่งชีวิตใดๆปรากฏตัวออกมาให้เห็นหรือได้ยินแม้แต่เสียงเพื่อยืนยันว่าป่านี้ยังมีชีวิตชีวาอยู่กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าที่แห้งเฉาและแห้งกรอบก็เหมือนจะเป็นประจักษ์พยานว่าป่าแห้งแล้งกันดารแห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานร้างที่ปราศจากแม้พูดผีสิ่งสถิตอาศัยแม้สักดวงวิญญาณเดียวไอ้งางามฉลาดมากที่เลือกพื้นที่แห่งนี้หมายจะฝังพวกเราให้เฝ้าป่าร้างเพราะทั่วทุกทิศรอบทางนอกจากพุ่มหนามเตี้ยและไม้ยืนต้นประปรายส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นดินที่แข็งกระด้างบนกรวดบนทรายแทรกแสงด้วยหญ้าขาวที่แห้งกรังเป็นหย่อมๆข้าพเจ้านึกภาพไม่ออกเลยว่าหากไอ้งางามมันเป็นฝ่ายลงมือก่อนพวกเราจะเหลือรอดสักเท่าไหร่กันเพราะพื้นดินที่แข็งกระด้างเป็นส่วนใหญ่ปรากฏเพียงพุ่มหนามเตี้ยเป็นหย่อมๆแห่งก็ไม่ต่างจากสนามฟุตบอลที่เราเอากรวยไปตั้งวางเป็นจุดๆแล้วนำลูกสุนัขตัวเล็กๆไปปล่อยไว้จากนั้นเราก็วิ่งไล่เตะไล่กระทืบไปทั่วสนามไอ้งางามก็เหมือนกันพุ่มหนามเตี้ยๆที่กระจัดกระจายอยู่รายรอบบนพื้นดินที่แข็งกระด้างกว้างโล่งท่ามกลางเปลวแดดที่แผดเผาพวกเราก็ไม่ต่างจากลูกสุนัขตัวเล็กๆเหล่านั้นว่าจะวิ่งห่างจุกตูดหรือพ้นจากอุ้งตีนและงาคู่งามที่อันตรายของมันเหลือรอดไปได้สักเท่าไหร่กันเพราะข้าพเจ้าเองก็เกือบจะทอดร่างให้มันกระทืบเล่นยังดีที่เคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะนี้มานับครั้งไม่ถ้วนตลอดชีวิตของการท่องไพรมาประกอบกับเจยบุญนำและนาสีทามาช่วยหญิงขับไล่มันหนีไปไม่อย่างนั้นอีกไม่กี่อึดใจข้าพเจ้าก็คงจะเป็นร้ายต่อไปที่ช่วยเพิ่มสถิติในการตกเป็นเหยื่อของมันจากการปฏิปต่อของเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็สรุปได้ความว่าหลังจากนาสีทากระชากแย่งปืนจากมือข้าพเจ้าในจังหวะที่เหนียวไกลพอดีทำให้กระสุนลั่นพลาดเป้าหมายไอ้งางามก็คงจะตกใจและโกรธแค้นอย่างหนักจึงควบเหย่าเข้าเล่นงานข้าพเจ้ากับนาสีทาอย่างรวดเร็วว่องไวแทบไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ที่ตัวสูงใหญ่มหึมาจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วถึงเพียงนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าหญิงสติดีที่ถมทับร่างนาสีทาจนเกลือกลิ้งพ้นห่างจากอันตรายต่อจากนั้นไอ้งางามก็หมายตาข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่สนใจนาสีทาที่วิ่งออกมาหลอกล่อและร้องเรียกชื่อมันนั่นก็เท่ากับพิสูจน์ยืนยันให้เห็นแล้วว่าทั้งนาสิทธาและไอ้งางามมีความรู้สึกที่ผูกพันลึกซึ้งต่อกันถึงระดับไหนฉะนั้นไม่แปลกเลยที่นาสิทธาจะขัดขวางข้าพเจ้าไม่ให้สังหารมันในวินาทีสุดท้ายจากกระสุนนัดแรกนั่นเองที่ทำให้เตจัยและบุญนำรีบวิ่งไปยังที่เกิดเหตุและประสบกับเหตุการณ์อันแสนจะอลหม่านราวกับตกอยู่ในขุมนรกโลกันโดยที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าก่อนหน้านั้นมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมาบ้างกระทั่งแต่เจยวิ่งหนีไอ้งางามรอบๆพุ่มโผนจอมปลวกใหญ่ตั้งหลายรอบก่อนจะพลาดแหวกฝ่าดงหนามเล็บเหี่ยวเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ปลายยอดจอมปลวกแล้วไอ้งางามก็ถูกขับไล่ไปจนเตลิดหนีหายไปในที่สุดกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าเอกและพวกก็มาถึงทุกคนต่างพากันแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแต่เจยที่เข้าไปติดอยู่ในพุ่มโผนหนามเล็บเหี่ยวพอใหญ่คือสิมีคาถาดีคักฉันเข้าไปอยู่น้ำนั้นได้เจ้าคำใส่ทักไปประสาเซอร์ขณะใช้มีดพระฟาดฟันหนามไหนเพื่อเจาะเป็นช่องเข้าไปช่วยแต่เจยออกมาร่วมกับเจ้าน้อยคู่หูแต่พรานเท่าไม่มีอารมณ์สนุกจึงตอกกลับไปอย่างหัวเสียคาถาผอมึงตีบักข้ามใส่แสนกูมีคาถาดีคือมึงว่ากูคือสีบอแม่หนังถามึงยุต้องบักโดนหอดย่ามดีดอกบักปอบลาพะแพ้เจ้าลาพอใหญ่ไปเฮียตกยุใสเจ้าคำใส่ยังใส่เซอร์ไม่ประสาไม่เห็นผ้าขาวม้าอยู่บนหัวแต่เจยพรานเท่าก็เร่าร้อนขึ้นมาเมื่อเจ้าคำใสเป็นสกิดถูกปมด้อยจึงกระโชกโคกฮากใส่อย่างอารมณ์เสียหากินใส่มึงเอ้ยไปเฮียตกยุใสกระสังหัวมันเถาะบักพะแพ้บ่รักดีมึงก็อย่าว่าดุหลายเฝ้าแน่กูหิวข้าวบักน้ำหานี่มันขวนกูจนปวดแสบปวดห้อนไปเบิดตัวแล้วปวดหลายบ่พอใหญ่ด้วยความกังวลและห่วงใยเจ้าคำใสก็ยังคงใส่เสื้อไม่ประสาอยู่เหมือนเดิม ซึ่งเหมือนเติมเชื้อไฟให้ลุกโชนจนพรานชราถึงกับเลือดขึ้นหน้าเอตโรดังลั่นผีเจาะปากมึงแห่มาว่าวบ่บักฮะห่วยสุนโวยสัตว์มึงอยากคู่ว่าปวดหลายซ้ำใดให้มึงมาเป็นกูแล้วมึงสิคู่ว่าปวดบ่เฮ้ยกูเหลืองึดมึงหลายอีหลีได้บักคำใส มึงก็อย่าปากดุบักคำใสเฝ้าๆแน่เขาถากินข่าวกันอยู่ เจ้าน้อยเห็นไปสะกิดเสียงเข้มนั่นแหละเจ้าคำใสจึงรู้ตัวและตั้งหน้าตั้งตาฟาดฟันหนำในเจาะเข้าไปเป็นช่องจนน้ำจะใจออกมาได้ตลอดทั้งเรือนร่างของพรานเท่าไม่เว้นแม้แต่ศีรษะที่ล้านเลี่ยนปรากฏร่องรอยขีดข่วนจากคมหนามเล็บเยี่ยวจนหลายพร้อยไปทั้งตัวที่สำคัญเลือดที่แดงฉานยังคงไหลซึมออกจากร่องรอยของบาดแผลที่ตื้นบ้างลึกบ้างสภาพของเจยในขณะนั้นเป็นที่น่าเวทนาอย่างที่สุดไม่มีใครเลยที่จะนึกขำด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันเว้นเสในการต่อมาซึ่งเมื่อนึกถึงและย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์พร้อมทั้งสภาพของเจยในขณะนั้นแล้วก็อดที่จะพากันหัวเราะยังขบขันไม่ได้พักนิดให้เจยไปทำแผลก่อนครับและขอประทานอภัยที่อู้อี้อย่างแรงไอ้ครั้นจะรอให้หายอู้อี้ก็จะผิดนัดก็เลยต้องพากันเข้าป่าแบบอู้อี้นิดนึงหวังว่าคงอภัยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังและก็ขอขอบพระคุณมากๆที่ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook เอาล่ะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ